Trójka, program trzeci jest południe, niedziela 29 października. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Dwie osoby nie żyją, wiele gospodarstw nie ma prądu, powalone drzewa tarasują przejazd. Tak wygląda kraj po wichurze. Ale i w Niemczech wiatr dał się mocno we znaki, szczegóły za chwilę. W Barcelonie manifestacja na rzecz jedności Hiszpanii właśnie powinna się rozpoczynać. Jest druga śmiertelna ofiara po nocnych wichurach w województwie opolskim. Rano w Dobrzeniu Wielkim na osobowego Volkswagena spadł konar kasztanowca. Kierowca zginął na miejscu, pasażer w ciężkim stanie trafił do szpitala. Pierwszą ofiarą był kierowca samochodu w zachodniopomorskim, który najechał na drzewo przewrócone przez wiatr. Na Dolnym Śląsku 100 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Porywisty wiatr uszkodził blisko 80 budynków, w tym 39 mieszkalnych. Uszkodzony jest dach na Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie. Strażacy zabezpieczyli teren przy kościele. Wichura uszkodziła budynki w regionie jeleniogórskim, a więcej o sytuacji na Dolnym Śląsku. Michał Kazula z Radia Wrocław. W Mirsku przewracające się drzewo uszkodziło dach i elewację budynku szkoły. W Jeleniej Górze, jak poinformował Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej, strażacy odnotowali 120 interwencji. Wichura uszkodziła iglicę teatru i balkon przy Wojska Polskiego. W mieście i powiecie jeleniogórskim pracuje obecnie 30 jednostek straży, zarówno państwowych, jak i ochotniczych. Z kolei w Wałbrzychu ze względu na silny wiatr cmentarze komunalne zostały zamknięte do odwołania. Podobnie jest w Gdańsku. Poważnie zagrożone powodzią są Żuławy Elbląskie. Mira Stankiewicz. Jezioro Druzno i rzeka Wąska w Pasłęku przekroczyły już stan ostrzegawczy. Burmistrz Pasłęka zdecydował o rozłożeniu rękawów przeciwpowodziowych od ulicy Augusta Stefena w górę rzeki. To jest ta część miasta, która była najbardziej poszkodowana we wrześniowej powodzi. W miejscowości Stegny, gdzie rzeka Elszka także niebezpiecznie podniosła poziom, są układane worki z piaskiem. W gotowości są strażacy ochotnicy. Mieszkańcy miasta i gminy są powiadomieni o zagrożeniu, a burmistrz Wiesław Śniecikowski nie wyklucza ogłoszenia w najbliższym czasie pogotowia przeciwpowodziowego. Wszystkie żuławskie gminy prowadzą monitoring miejsc, które zwykle są najmniej bezpieczne. Burze połączone z silnym wiatrem spowodowane układem niskiego ciśnienia doprowadziły w Niemczech do poważnych zakłóceń w komunikacji kolejowej. Kolej zawiesiła do odwołania kursowanie pociągów w północnej, centralnej części Niemiec. Decyzja dotyczy m.in. graniczących z Polską Saksonii, Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. W kilku miastach, w tym w Dortmundzie, postawiono specjalne pociągi, w których pasażerowie mogą przeczekać burzę. Jak podał Der Spiegel, do miast, które najbardziej ucierpiały, należy Hamburg. Silny wiatr wyrwał drzewa, przewracał rusztowania, zrywał dachy, uszkodził samochody. Do godzin porannych Straż Pożarna interweniowała 550 razy. Wywołana przez wichurę fala powodziowa podtopiła część portowego City, a ze względu na zagrożenie zamknięto też popularny rynek Frisch Market. W Berlinie rano strażacy interweniowali 100 razy w ciągu 3 godzin. Manifestacja na rzecz jedności Hiszpanii właśnie rozpoczyna się w Barcelonie. Przeciwnicy podziału kraju idą pod hasłem "Wszyscy jesteśmy Katalonią" o rozsądek i zgodne współżycie. Demonstrację organizuje katalońskie stowarzyszenie cywilne, które nie zgadza się na niepodległość regionu. Manifestujący przejdą główną arterią Barcelony. Uczestnicy marszu przyjechali z wielu miast. Katalonia jest Hiszpanią. Przyjechałam tutaj, żeby to głośno wyrazić. Tak mówiła polskiemu radiu Marisol, mieszkanka Saragos. Wczoraj w regionie została zawieszona autonomia. Centralny rząd rozwiązał regionalny parlament, odwołał kataloński rząd i przejął kontrolę nad policją i administracją. Ostatni dzień święta literatury pod Wawelem. 21 targi książki w Krakowie odwiedzają tłumy czytelników. Nowości prezentuje kilkuset wydawców z ponad 20 krajów. Można porozmawiać z autorami. Jedna wielka księgarnia. Szukam wydawnictwa dla mojej wnuczki. Szukam książki przygodowej. Warto, żeby spotkać ulubionych pisarzy. Ja mam autograf. No to jest naprawdę nie lada gratka. Zdobyć książkę, autograf, zrobić sobie zdjęcie. Świetna sprawa, prawda? Można dużo rzeczy zobaczyć, można obejrzeć, można przede wszystkim dzieci zarazić chęcią czytania i miłością do książek. No i dla dzieci, i historyczne dla męża, i kulinarna, i powieść do poczytania, także cały spektrum, cały przekrój. Akurat ja za kryminałami nie przepadam, ale co mi wpadnie w oko, to zazwyczaj przeczytam. Targi będą trwać do 17, a kolejny serwis Trójki za godzinę. Od północnego zachodu większe przejaśnienia, opady deszczu głównie przelotne, możliwe też burze. Po południu przelotne opady krupy śnieżnej oraz deszczu ze śniegiem. Na Podhalu opady deszczu przechodzące wieczorem w opady śniegu, w górach śnieg i od 6 do 10 stopni, wiatr w zachodniej połowie kraju i na południu do 60 km na godzinę, w porywach do 110. Na pozostałym obszarze w porywach do 90, wysoko w górach w porywach do 140. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Transmitowany ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Autorskie słuchowisko Marcina Trońskiego. Na własne życzenie. Trójka oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. To dzisiaj o 20:00. Proszę nie zapomnieć o zmianie czasu. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Jeśli szukają Państwo pretekstu, żeby kupić nowy telewizor, właśnie go znaleźliśmy. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Szanowni Państwo, przedstawiamy kozackie pakiety internetu z telewizją od Neti. A w nich, no naprawdę, kozacko szybki internet przez rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl, w salonach lub na infolinii 801-801-100. Netia. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Multimedialny spektakl muzyczny, którego kanwą są ballady Leonarda Coena w tłumaczeniach Romana Kołakowskiego. Postaci z piosenek legendarnego barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. 6 listopada, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko teraz. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj w sklepach produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już niedzielne popołudnie. Pora zatem na cotygodniowe spotkanie z popkulturą. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Zwykle mówi do Państwa z tego miejsca Katarzyna Borowiecka, ale ponieważ Kasia odpoczywa, to dziś ja, czyli Jan Niebudek i Gabi Darmetko. Zapraszamy na najbliższą godzinę. A co dziś? No tak, już druga seria, chyba najgłośniejszej produkcji minionego roku, czyli Stranger Things. Jest. Bracia Duffer powracają. A czy robią to w wielkim stylu? O tym porozmawiamy z Anetą Kyzią z tygodnika Polityka i bloga Seryjni. W programie dziś także opowieść o zombie, a właściwie o twórcy filmów z żywymi trupami, jak pieszczotliwie je określamy, czyli o George'u Romero. To Violetta Myszkowska. Ale dziś także będzie książkowo. Kilka dni temu Warszawę i Kraków odwiedził jeden z najpopularniejszych pisarzy świata, czyli Dan Brown. Zapis spotkania z autorem Aniołów i Demonów, Kodu Da Vinci i Początku w ostatniej części dzisiejszego zestawu powiększonego. A za moment jeszcze, uwaga, uwaga, konkurs, więc przydadzą się telefony. Sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? afraid of no ghosts. Pojawia się także w serialu Stranger Things. Pora na konkurs, wspomniany już, w którym pytanie inspirowane jest serialem Stranger Things, a konkretnie jedną z postaci, jedenastką, graną przez Millie Bobby Brown. Świetnie graną. Pytanie brzmi, jakie tajemne moce chcieliby Państwo mieć i jak by je Państwo wykorzystali? Nagrodą w konkursie jest karta podarunkowa o wartości 700 zł do zrealizowania w butikach marki Swiss. Prosimy o odpowiedzi na to pytanie pod numer SMS-owy 73533, a koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. Na odpowiedzi czekamy dziś do godziny 13, a zwycięzców ogłosimy w audycji za tydzień. Przypomnę jeszcze, że regulamin tego konkursu dostępny jest na stronie Trójki. Zestaw powiększony. A my teraz zakładamy kombinezony pogromców duchów, wsiadamy na rowery i wybieramy się na przejażdżkę po miasteczku Hawkins, w którym dzieją się dziwne albo dziwniejsze rzeczy. Druga seria Stranger Things już jest, a z nami Aneta Kzioł. Dzień dobry. Tygodnik Polityka i blog Seryjni. No i powiedz, jest jakaś nieprzespana noc za tobą w ostatnich dniach z powodu właśnie produkcji braci Duffer? A tak, ale to też dlatego, że ostatnio wszystko robię na akord, bo jesienią, zwłaszcza w październiku, premiery mają wszystkie, zdaje się, seriale na świecie oraz wszystkie teatry dają premiery, więc to też z powodu natłoku wydarzeń, ale... Bo jesteś oczywiście recenzentką teatralną też, tak. Przypomnijmy. Tak, i dlatego mam kumulację, mam żniwa jesienne, ale wydaje mi się, że po obejrzeniu tych nowych 9 odcinków Stranger Things, bracia Duffer nie oszukali, bo w zapowiedziach mówili o tym, że będzie to ścisła kontynuacja wydarzeń z pierwszego sezonu, ale że wszystko będzie dziwniejsze i wszystkiego będzie jakby trochę więcej, no tak jak na drugie sezony wypadałoby, więc nie oszukali, wszystkiego dokładnie jest więcej, nawet bohaterów jest trochę więcej. Pojawia się świetna nowa bohaterka, przepiękna, ruda, inteligentna, charyzmatyczna postać, fanki gier wideo, ponieważ w Hawkins pojawia się nowy salon gier wideo, który jest oczywiście punktem zebrań naszej czwórki bohaterów, których znamy z pierwszego sezonu. No i oczywiście jest też odpowiednio stylowy, tak jak całe Hawkins, wystylizowane idealnie na rok 1984, tak, kiedy dzieje się akcja. Tak, bo akcja dzieje się niecały rok po wydarzeniach z pierwszego serialu. Co jest takiego nowego, to poznajemy korzenie i historię jedenastki, czyli tej dziewczynki, która pojawiła się w miasteczku chwilę po tym, jak zaginął Will Byers i został po nim tylko jego słynny rower w lesie. No więc poznajemy historię matki jedenastki, poznajemy, no nie chcę zbyt wiele zdradzać, bo tutaj to są najciekawsze rzeczy, ale zobaczymy przemianę dziewczynki z no, przerażonej swoimi zdolnościami, mocami, które ma, w prawdziwą superbohaterkę, też bardzo stylową, jak wszystko w Hawkins i jak wszystko w latach 80., jak się okazuje. Już z inną fryzurą, także dodajmy. Tak, dodajmy, że z inną fryzurą. Przemiany przechodzą też chłopcy z grupy, ponieważ no, już wkraczają w okres dojrzewania, pojawiają się pierwsze miłości. Dodatkowo mamy też nasz ulubiony trójkąt miłosny nastoletni, czyli starsze rodzeństwo bohaterów, które postanawia jakoś przeciwdziałać całemu temu wielkiemu laboratorium, przeciwstawić się temu laboratorium, które przyczyniło się do powstania tego czegoś, może nie zdradźmy też państwu, którzy być może jeszcze nie widzieli pierwszego sezonu, czyli tego czegoś, co zaatakowało Hawkins w stanie Indiana. No tak, ale to wszystko dzieje się w czasach zimnej wojny, kiedy Ronald Reagan jeszcze toczy walkę z Imperium, Imperium zła. No i być może to z tym właśnie jest związane to, co dzieje się w Hawkins. Być może tak, są takie podejrzenia, są takie teorie, no ale są też inne teorie, a to zło, które się pojawia właśnie w drugiej części, zyskuje przez to, że twórcy dzięki sukcesowi pierwszego sezonu dostali też dodatkowe środki, więc drugi sezon jest bardziej rozbudowany wizualnie, więc cała druga strona, czyli ta alternatywna rzeczywistość, która się pojawia w serialu, więc cała ta druga strona, wszystkie zjawiska ponadprzyrodzone zyskują świetną oprawę wizualną, której być może nawet nie powstydziłoby się kino. Ogląda się to całkiem nieźle. Dla mnie drugi sezon jest lepszy od pierwszego, bo nie bazuje tylko wyłącznie na nostalgii, czyli nie próbuje spieniężyć nostalgii pokolenia 30-40-latków za czasami swojego dzieciństwa, też telewizyjnego, czyli tych wszystkich filmów, które wtedy oglądaliśmy, z Goonies być może na czele całego tego kina wielkiej przygody Stevena Spielberga czy George'a Lucasa i Stephena Kinga. Tutaj mamy dużo więcej akcji w tym sezonie, mniej nostalgii, więcej akcji i też nawiązania do horrorów, bo ten sezon jest jednak dużo bardziej mroczny. Sceny opętań, które oglądamy, są bardzo widowiskowe, ale też przerażające, no bo pamiętajmy, że w głównych rolach jednak mamy czwórkę dzieci. Więc robi to mocne wrażenie, nie będę zdradzać jakby czego to wszystko dotyczy, ale zwłaszcza finał no jest mocny. Myślę, że też wątkiem, który nieco jest pomijany przy rozmowach o Stranger Things, jest wątek tak zwanego bullyingu w szkole, czy też nękania, no bo jednak bohaterowie, przypomnijmy, są grupą raczej odszczepieńców, tych szkolnych, amerykańskie słowo znowu, loserów, czyli raczej tych, z których się żartuje, nie tych, którzy brylują i grają w drużynie futbolowej i zdobywają najwięcej. No ale my już wiemy, że ci, którzy w latach 80. byli nerdami czy geekami, byli wyśmiewani jako ci właśnie okularnicy, którzy nie zagrają w drużynie reprezentacyjnej futbolu amerykańskiego i nie będą mieć cheerleaderek za dziewczyny, no to wiemy, że tak naprawdę w latach 90. i 2000. to oni wygrywają. Więc może założą kiedyś jakąś firmę w Dolinie Krzemowej? Może, tak. I wiele na to wskazuje, ponieważ tutaj gadżet elektroniczny w latach 80. istniejące, oni wykorzystują jako pierwsi, bawią się krótkofalówkami i tak dalej, grami komputerowymi, więc jak najbardziej przed tymi dzieciakami przyszłość rysuje się całkiem niezła, tak jak chyba przed młodymi aktorami, bo przypomnijmy, że sukces Stranger Things nie byłby na pewno tak wielki, gdyby nie to, że młodzi aktorzy zagrali tak genialnie i w drugim sezonie dalej są naprawdę niesamowici, a ten sezon należy do Millie Bobby Brown, czyli tej jedenastki. Naprawdę gra jak na poziomie dorosłych aktorów z pierwszej ligi, więc wszystkie te nominacje aktorskie dla dzieciaków ze Stranger Things okazują się, jakby potwierdza się ich klasa w drugim sezonie. No i mamy na pewno, jeżeli chodzi o Millie Bobby Brown, narodziny gwiazdy. Już można powiedzieć, że gwiazdy, a nie, że przyszłej gwiazdy. Zresztą gra bardzo dojrzale. No tak, mamy Stranger Things, ale to nie jest jedyny powód chyba do bezsenności w tym sezonie, bo także na polskim rynku pojawiły się ciekawe produkcje. Wydaje się, że drugi sezon Watahy, który niedawno wystartował, czyli serialu oryginalnego z polskim scenariuszem osadzonego w Bieszczadach, w środowisku bieszczadzkich pograniczników, no też jest zrobiony z dużo większym rozmachem niż pierwszy sprzed kilku lat, a przy tym ma ciekawszy scenariusz, no i zyskał poprzez kontekst geopolityczny no dużo większe osadzenie w rzeczywistości, dużo większą wagę, ponieważ bieszczadzka granica jest nie tylko granicą Polski i Ukrainy, ale generalnie granicą Unii Europejskiej. A cały kontekst imigracji, uchodźczy, obrony granic, wszystkie te informacje o kolejnych krajach z Europy Środkowej, które chcą stawiać mury chroniące przed właśnie imigrantami, przy okazji Brexit, wojna na Ukrainie i tak dalej. Wszystko to spowodowało, że nagle serial osadzony na końcu świata, czyli w polskich Bieszczadach, które zawsze uchodziły za taki punkt ucieczki, jak już człowiek chciał uciec od cywilizacji, to uciekał w Bieszczady, a tu się okazuje, że Bieszczady stają się centrum cywilizacji i problemów cywilizacyjnych współczesnego świata. No a drugi serial, który też jakoś mieści się w światowych trendach, to jest Ultrawiolet, rozrywkowa produkcja, osadzona w Łodzi, kręcona przez Jana Komasę. Produkcja AXN-u, czyli stacji będącej częścią wielkiego koncernu Sony. I zaczęło się od amerykańskiego scenariusza, napisanego przez Wendy West, która była między innymi scenarzystką i showrunnerką przez kilka sezonów Dextera, za co była nominowana do wielu nagród, w tym do Emmy. I Wendy napisała tę historię o dziewczynie, której rozpada się życie, próbuje sobie poukładać na nowo. W tle jest historia tajemniczej śmierci jej brata, śmierci, która nie została wyjaśniona, policja złożyła broń. I ta dziewczyna w pewnym momencie staje się świadkiem jakiegoś morderstwa i zaczyna w internecie szukać pomocy. I znajduje grupę o nazwie Ultrawiolet, grupę amatorów, którzy kontaktując się poprzez aplikację internetową, wspólnie zajmują się rozwiązywaniem zagadek, które nie znalazły swojego finału w sądzie. I Wendy West wspólnie z polskimi scenarzystami pod wodzą Igora Brejdyganta przeniosła to na polski grunt. Uznali wspólnie, że Łódź jest najlepszym miejscem, ponieważ jako miasto złożone z miejsc pięknych już po renowacji oraz miejsc absolutnie trudno wyobrażalnych, że można tam żyć, świetnie oddaje stan ducha głównej bohaterki, granej w serialu fantastycznie przez Martę Nieratkiewicz. Jest to rodzaj procedurala tylko, czyli takiego śledztwa w odcinkach. W każdy odcinek to będzie badanie innej sprawy, ale przez to, że łączy je historia głównej bohaterki, która z tyłu głowy ma cały czas tę nierozwiązaną sprawę śmierci swojego brata, to ciekawie odzwierciedla tę potrzebę znalezienia sprawiedliwości, jakby jest napędzana taką naturalną potrzebą działania. Dodatkowo ciekawi bohaterowie, ciekawi aktorzy w tych rolach pomocników, bo każdy z nich jest detektywem amatorem, a tak naprawdę ma swój zawód i swoje jakieś normalne życie. To są bardzo zwyczajni ludzie. Michał Żurawski gra pracownika lotniska, który zwykle sprawdza nam bagaże, prześwietla, ale żyje tak naprawdę rozwiązywaniem zagadek. Serial świetnie pokazuje współczesność, czyli to nasz dualizm, podwójne życie jednocześnie offline w rzeczywistości i online cały czas z włączoną komórką, z włączonym smartfonem, gdzie non-stop możemy sprawdzić jakieś informacje, ale też zostawiamy w internecie mnóstwo śladów. Całe swoje życie właściwie świadomie bądź nieświadomie dokumentujemy w mediach społecznościowych, robimy miliony zdjęć, wrzucamy, więc dużo łatwiej jest też nas zlokalizować, odtworzyć historię ostatnich sekund albo minut życia kogoś i tak dalej. No zwłaszcza, że w tej grupie też są hakerzy, ludzie różnych profesji, którzy wspólnymi siłami rozwiązują te zagadki. Pierwszy odcinek, bo na razie mieliśmy pierwszy odcinek, zaskoczył mnie przynajmniej tonem, ponieważ z jednej strony ta Łódź wygląda dosyć ponuro, tak jak większość Polski, można by powiedzieć. Wendy West żartowała, że ona z tym swoim entuzjazmem i pogodą ducha rodem z Los Angeles przyjechała do Polski, pojechała do Łodzi i nagle zobaczyła jakiś ponury kraj, ludzi w depresji i tak dalej. Trudno jej było się z tym pogodzić. No więc trochę to na ekranie widać, o co zadbał Jan Komasa, żeby był tam nasz polski, łódzki mrok. A z drugiej strony Marta Nieratkiewicz gra dosyć optymistyczną, żartującą mimo rozmaitych doświadczeń w życiu dziewczynę, która zostawiła swoje imigranckie życie w Londynie, przyjechała z powrotem do Łodzi i układa sobie na nowo życie. A poza tym nie szeleszczą dialogi. Mimo że pracowała nad nimi ekipa amerykańsko-polska i te scenariusze krążyły non-stop między biurami w Los Angeles a w Warszawie, więc można by pomyśleć, że to się nie mogło do końca udać, bo zwykle w tłumaczeniu mnóstwo rzeczy ginie, raczej coś się uśrednia, język się uśrednia bardzo mocno, a tutaj naprawdę słucha się z przyjemnością krótkich, zabawnych, pełnych jakichś świetnych skojarzeń, lekkich dialogów. Dobry prognostyk na kolejne odcinki, które podobno są jeszcze bardziej dynamiczne, bo już mamy zawiązanie akcji, potem ma być jeszcze ciekawiej. Tak mówi Aneta Kozioł, recenzentka teatralna i serialowa, tygodnik Polityka i blog seryjni.pl. Dziękujemy bardzo. Shout at the Devil. Stranger Things to, jak się okazuje, także muzyczna podróż w przeszłość. A teraz o innym serialowym powrocie. Na ekrany wróciło The Walking Dead, jeden z najpopularniejszych obecnie seriali z motywem zombie. Pierwszy odcinek ósmej już serii zadedykowany został dwóm osobom. Pierwszą z nich jest John Barnecker, kaskader, który zmarł w trakcie kręcenia zdjęć, a drugą George Romero, nazywany ojcem kina zombie. Opowie Państwu o nim Robert Ziembiński z portalu kulturalnego dzikabanda.pl oraz Wioletta Myszkowska. They're coming to get you, Barbara. To on jako pierwszy przedstawił zombie jako istoty wracające z zagrobu, żeby siać postrach i zagładę. Zmienił tym wizerunek horroru. Zaczęło się od premiery Nocy Żywych Trupów w 1968 roku. Noc Żywych Trupów była niskobudżetowa, była nakręcona pod domem jego własnym, żeby było zabawniej w sekwencji słynnej, kiedy jest wybuch na stacji benzynowej i zombie atakują bohaterów i kiedy zombie wcinają ludziny. To są żeberka polane sosem barbecue i kiełbaski, ponieważ na to ich było stać. Film został sfinansowany przez samego Romero i na jego koszt wprowadzony do kin. Romero popełnił błąd kardynalny, podpisał tak fatalne umowy, że stracił prawa do Nocy Żywych Trupów. W związku z czym on de facto na tym filmie nigdy nic nie zarobił. Ten film jest w domenie publicznej przez złe zapisy w umowach i można emitować w telewizji, wydawać na DVD, robić z nim co się żywnie podoba, a Romero nie miał z tego ani grosza. Wszystkie filmy zombie Romero, jakkolwiek może absurdalnie zabrzmieć stwierdzenie, że filmy o zombie są robione na poważnie, były jego komentarzem do zaistniałej sytuacji geopolitycznej i społecznej. Noc Żywych Trupów, to jest 68 rok, to jest już po Lecie Miłości, to jest wojna w Wietnamie, to są gigantyczne awantury na tle rasowym. Romero wprowadza czarnego bohatera, który, spoileruje, państwo zatykają uszy, zostaje kula w łeb od przedstawiciela białej rasy i to jeszcze takiej, powiedzmy, uprzywilejowanej. Taka alegoria niesprawiedliwości społecznej, w którą on ten film chciał wpisać. I każdy kolejny jego film o zombie odnosił się do zmian społecznych, jakie on obserwował. Night of the living dead has ended. Dawn of the dead is here. Najbardziej wyraźnym i takim najbardziej uniwersalnym przykładem jest Świt Żywych Trupów, czyli druga część tej tak zwanej kanonicznej trylogii, która do dziś jest najlepszym manifestem antykonsumpcjonizmu, jaki istnieje w kinie. Looks like a shopping center, one of those big indoor malls. What are they doing? Why do they come here? Pierwszy film, który jawnie pokazał bezmyślność ludzi atakujących hipermarkety. I od tamtej pory w zasadzie przyjęło się mówienie o ludziach rzucających się, nie wiem, na wyprzedaże, jako te tłumy zombie się tratujące. Do końca życia nie porzucił filmów o zombie, ale nakręcił też inne. Na przykład w wyniku współpracy z pisarzem Stephenem Kingiem. Panowie ze sobą bardzo przepadali. King wielokrotnie podkreśla w wywiadach, że film, który zmienił jego życie i jego spojrzenie na horror, to jest Noc Żywych Trupów, którą obejrzał w kinie będąc dzieciakiem i nie wiedział, na co idzie, w związku z czym złomotało mu to głowę, że można w taki sposób pokazywać horror. Panowie rozpoczęli współpracę i tym sposobem narodził się film Creepshow. Show kreatury, opowieści makabryczne pod różnymi tytułami. Taka nowelkowa historia będąca hołdem dla starych komiksów z lat 50. No ale zrobili dobry film, który doczekał się dwóch kontynuacji, kilku filmów nieoficjalnych. Nadal jednak najbardziej znanymi jego dziełami są filmy o zombie, którymi ustanowił kanon gatunku. Resident Evil, 28 dni później, The Walking Dead. Twórcy wszystkich tych tytułów czynią ukłony w stronę dzieł Romero. Reżyser pojawia się nawet w dodatku do gry Call of Duty Black Ops, gdzie podczas kręcenia kolejnego filmu zostaje porwany i zamieniony w zombie. To jest reżyser z tej wielkiej trójcy twórców horroru przełomu lat 60. i 70., czyli Wes Craven, George Romero i Tobe Hooper. Fakt jest taki, Noc Żywych Trupów zmieniła horror, więc w tej trójce pan Romero był tym pierwszym prawdziwym rewolucjonistą gatunku. George Romero zmarł 16 lipca w wieku 77 lat. Jak dodaje Robert Ziembiński, twórczością George'a Romero inspirowali się nie tylko inni filmowcy, ale i muzycy, na przykład grupa Gorillaz. Coming up to the top. A ja przypomnę, że czekamy na odpowiedzi w konkursie. Jakie tajemne moce chcieliby Państwo mieć i jakby je Państwo wykorzystali? Nagrodą w konkursie jest karta podarunkowa o wartości 700 zł do zrealizowania w butikach marki Swiss. Na odpowiedzi czekamy pod numerem 73533. Koszt wiadomości to 3 zł 69 groszy. Regulamin konkursu na stronie Trójki, a na odpowiedzi czekamy do godziny 13 dziś. Ogłoszenie zwycięzców za tydzień. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Kilkadziesiąt milionów sprzedanych egzemplarzy powieści, których bohaterem jest naukowiec Robert Langdon. Świetne wyczucie tego, o czym i jak napisać, żeby odnieść sukces. Oto Dan Brown. Pisarz kilka dni temu odwiedził Polskę i można było z nim porozmawiać. Okazja to premiera najnowszej powieści zatytułowanej Początek. Przewijają się w niej bardzo brownowe tematy, że się tak wyrażę. Kreacjonizm kontra ewolucja, nauka i nowoczesna technologia z jednej i religia z drugiej strony. A ja spytałem Dana Browna m.in. o postać Roberta Langdona, bohatera nieoczywistego. Chciałbym być taki jak on. Ma bardzo ciekawe życie. To, co nas łączy, to fascynacja historią, symbolami, kodami. Langdon jest jednak znacznie odważniejszy. Wejdzie wszędzie tam, gdzie ja bym nie wszedł, jeśli mam być szczery. Jest wielu bohaterów, którzy świetnie posługują się bronią, znają kung fu, są przystojniakami. Langdon jest taki jak wszyscy inni. To ktoś, kto nie zna się na broni i kung fu, a do wyjścia z tarapatów użyje raczej siły swojego umysłu. Spytałeś o to, dlaczego spotkał się z tak dobrym odbiorem. Myślę, że właśnie z tego powodu, czyli dlatego, że to ktoś, z kim możemy się identyfikować. Jest profesorem i niczym nauczyciele, których zna przecież każdy z nas, rozwiązuje problemy dzięki swemu intelektowi. Mając takiego bohatera, możemy powiedzieć, znam go, albo mogę być taki jak on. Użyłeś określenia sex appeal. No cóż, uważam, że dla różnych osób różne rzeczy mogą być sexy. Nie dla każdego musi być to młodość, fizyczna siła czy umiejętność posługiwania się bronią. Langdon ma swój własny, nerdowsko-kujoński sex appeal. A czy Dan Brown uważa, że to właśnie nauka kontra wiara to najważniejszy współczesny konflikt i dlatego napisał właśnie o nim? Moja matka była głęboko religijna. Pracowała jako organistka w kościele. Prowadziła też chór. Zresztą nauczyłem się muzyki klasycznej, siedząc obok niej na ławce i przewracając jej strony z zapisem nutowym. Spędziłem w kościele dużo czasu, dorastając. Ojciec z kolei uczył matematyki. Napisał zresztą kilka podręczników. Niektóre świetnie się sprzedawały, także za granicą. So I grew up in a world of science and religion, and I was very comfortable in that world. Dorastałem zatem w świecie nauki i religii. Dobrze się w nim czułem. Było tak mniej więcej do moich 9 urodzin, kiedy to w szkole dowiedziałem się o Darwinie, teorii ewolucji, skamielinach. And I remember thinking, well, what happened to Adam and Eve? Pomyślałem wtedy, a co z Adamem i Ewą? Co się z nimi stało, skoro miała miejsce ewolucja, skoro widzę skamieliny? Spytałem wtedy mojego kapłana, która z tych historii jest prawdziwa? A on odpowiedział, grzeczni chłopcy nie zadają takich pytań. Wtedy zacząłem się zastanawiać nad związkami nauki i religii. Zgadzam się z tobą, że to jedna z najważniejszych relacji dla naszego świata. Wszyscy mamy umysły logiczne i duchowe. Te umysły są w konflikcie, bo natura różnych naszych wyznań sprawia, że trudno pogodzić bycie jednocześnie racjonalnym i religijnym. Próbuję rozwiązać ten problem w mojej najnowszej powieści. Zresztą zamiast o religii, wolę mówić o duchowości. Religia zakłada istnienie jakichś dogmatów, pewnej struktury, które z trudem dają się uzasadnić, gdy kierujemy się rozumem. Ja na przykład dorastałem jako chrześcijanin i uczono mnie, że historia Adama i Ewy jest historycznym faktem, a tymczasem rozum wie, że to nieprawda. To zatem trudne, przyjąć wszystkie religie i zaakceptować to, co mówią. W nowoczesnych wierzeniach w coraz większym stopniu możemy wybierać, co ma dla nas sens. Mogę zatem odczytać Adama i Ewę jako piękną opowieść z morałem, metaforę, a nie fakt. I mój Kościół też tak na to patrzy. Stawiam pytania natury etycznej, które mnie samego nurtują. Czy koncepcja Boga przetrwa rozwój nauki? Nad tym zastanawiam się od lat. Skoro świat laicyzuje się, skoro bogowie z przeszłości, tacy jak Zeus czy Thor, odchodzą w zapomnienie, a skoro oni zniknęli, to czy naiwnością nie jest wiara, że inaczej będzie z bóstwami, w które wierzymy dziś my, kiedy minie 100, 200, 300, 1000 lat? Historycznie rzecz ujmując, bogowie ewoluują. Naukowiec powiedziałby, że mając na uwadze przeszłość, dzisiejsi bogowie zapewne też przejdą ewolucję w coś innego. W przypadku początku, do rozmyślań nad tematyką kreacjonizmu, teorii Darwina czy pytania skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy, skłonił mnie utwór muzyczny. Nosi tytuł Msza Karola Darwina. Muzyka religijna na chór. Brzmi jak utwór z kościoła, który usłyszymy podczas mszy. Tyle tylko, że zamiast Sanctus czy Kyrie, usłyszymy tu fragmenty o pochodzeniu gatunków Darwina. To piękne i niesamowite połączenie religii i nauki. I żeby nie było niedomówień, autorem jest zawodowy kompozytor. Prywatnie mój brat. Byłem zatem jednym z pierwszych słuchaczy i utwór ten skłonił mnie do refleksji. Kreacjonizm, Darwin, ale też boje, jakie toczymy na ten temat w Stanach Zjednoczonych. Taka była geneza książki. Darwin, I thought about the struggles in my own country over creationism, which as you know, I think are not worthy of argument. So that was the origin of this particular book. Akcja początku dzieje się w Hiszpanii, chociaż pewnie obraziliby się za to mieszkańcy Barcelony i Bilbao, bo Langdon trafi do Sagrady Familii i innych budynków zaprojektowanych przez Gaudiego, mieszczących się właśnie w Barcelonie, czy też, tu będziemy na początku akcji, do Muzeum Guggenheima w Bilbao, konstrukcji autorstwa Franka Gehrego, a pani dyrektor Muzeum Guggenheima będzie zresztą towarzyszyła Langdonowi w przygodach w tej powieści. Ale nie obrażą się za to na pewno mieszkańcy Madrytu, bo równie silnie obecny w tej powieści będzie Pałac Królewski. Jednym z bohaterów książki jest król Hiszpanii i jego syn. Znajdziemy się też w Escorialu, czy też w Valle de los Caídos, a więc Dolinie Poległych. Budowę tego obiektu zlecił jeszcze generał Franco. My passion for Spain was born at a very young age. I lived in Spain when I was 15 and 16 years old. Pasjonuję się nią od lat. Kiedy miałem 15-16 lat, mieszkałem w Hiszpanii i wtedy zakochałem się w tej kulturze. Ale akcję początku osadziłem w Hiszpanii z innego powodu. To książka o starym i nowym, o religii i nauce. Hiszpania ma niezwykle bogatą historię, jeśli idzie o religię. To tu narodziła się Święta Inkwizycja. Religia jest osadzona bardzo głęboko wewnątrz jej dziejów, a jednocześnie jest to kraj nastawiony bardzo postępowo i nowocześnie, w którym nauka stoi na wysokim poziomie. To w Hiszpanii jest jeden z najszybszych superkomputerów na świecie. A poza tym Hiszpania to także kraj sztuki nowoczesnej, a ja chciałem umieścić Roberta Langdona w kontekście takiej właśnie sztuki. It's interesting. My fascination for Gaudi came from seeing something called the River of Faith. Co do Gaudiego, to zainteresowałem się nim po tym, jak zobaczyłem jego dzieło o nazwie Rzeka Wiary. To taki diagram pokazujący, jak nasze wierzenia rozwijały się i rozprzestrzeniały przez wieki. I wiara zaczęła się od czczenia natury. Wzeszło słońce, zobaczyliśmy zwierzę albo gwiazdy na niebie. Widząc te rzeczy, wiedzieliśmy, że to coś specjalnego. Nie toczono wówczas walk o to, jak to nazwać. W ogóle nie potrzebowano nazewnictwa. To było oddawanie czci naturze. Od tego czasu oczywiście wiele się zmieniło. Wierzenia uległy podziałom, przyszły różne zasady, konflikty. A Gaudi w tym wszystkim stworzył architekturę, którą w jakimś sensie oddaje cześć naturze. Sagrada Familia, w moim odczuciu, to świątynia natury. I to jest jakiś zwrot w stronę tego pierwotnego czczenia natury, co zresztą moim zdaniem jest jedyną drogą do ponownego spotkania się i pogodzenia religii świata. Jest w początku taka postać, ojciec Benia, katolicki ksiądz, który jest proboszczem w bazylice Sagrada Familia. Wiele osób mówiło mi, gdyby to on był moim księdzem, pewnie nie odszedłbym z kościoła. W przeciwieństwie do tego, co się o mnie mówi, mam dużo szacunku i czci wobec religii, także wobec mojej własnej, w której przecież dorastałem. To zabawne, ale częściowo to, co sam mówię o historii Adama i Ewy, wynika z frustracji tym, co dzieje się w moim własnym kraju. Są tam osoby, które głoszą, że o Adamie i Ewie powinno się nauczać w szkole. Na lekcjach historii. Jest też kongresmen, który mówi, że Ziemia liczy sobie 6 tysięcy lat, a skamieliny zostały tu umieszczone, żeby sprawdzić naszą wiarę. Papież Jan Paweł II na pewno by tak nie powiedział. Astronomowie z Castel Gandolfo, czyli watykańscy astronomowie, też by tak nie powiedzieli. Ale w każdej religii są pewne ekstrema, które nastawione są fundamentalistycznie. Odrzucają naukę i podejście racjonalne. Jeśli miałbym wyrazić tu swój pogląd, to sądzę, że Kościół nie pomaga sobie, wyłączając elementy religii spod racjonalnego osądu, mówiąc, tego nie wolno kwestionować. Religie powinny zachęcać do dialogu. Przyznam się Państwu, że dla mnie Robert Langdon ma twarz Toma Hanksa, to już nierozerwalne, a tak mówi o tym Dan Brown. Muszę przyznać, że nie mam zbyt wielkiej kontroli nad filmami. Oczywiście ich twórcy są bardzo grzeczni i nawet tworzą wrażenie, że mam tę kontrolę. Ale tak nie jest. Ron Howard jest miłym facetem. Tom Hanks jest super. Nawet nie chcę mieć zbyt wielkiego wpływu na te filmy. To oni są profesjonalistami i wiedzą, jak to robić. Nie zgadzam się ze wszystkimi decyzjami, jakie podjęli, ale dobrze rozumiem, że to niełatwe, by z długiej, skomplikowanej fabularnie książki zrobić dwugodzinny film. Widzę też, jak ciężko pracują, jak bardzo szanują moją pracę. Tom Hanks to jeden z największych aktorów naszych czasów i mam wielkie szczęście, że to właśnie on gra mojego bohatera. Ten bohater, jak mówiłem wcześniej, nie musi mieć 28 lat ani posiadać bardzo rozbudowanej muskulatury. Nie musi też być typem przystojniaka. Jest za to intelektualistą i to Tom Hanks gra świetnie. Dodam, że prywatnie jest taki, jak myślicie. Skromny, zabawny, utalentowany i ciężko pracuje. A do tego świetnie parodiuje Forresta Gumpa. A na koniec jeszcze kilka słów o sposobie pracy autora, który jest teraz w trasie promocyjnej początku. I need absolute silence. I work 365 days a year on these books. I start work at 4 o'clock in the morning. Potrzebuję kompletnej ciszy. Nad książkami pracuję przez 365 dni w roku. Zaczynam już o 4 rano. Najpierw szykuję sobie miksturę, na którą składają się kawa, masło i olej kokosowy. To kuloodporna kawa, jeśli nie słyszeliście. Ona mnie pobudza. No i piszę do 11, 12 w południe. Sam. Zamknięty w pokoju, w którym nie ma internetu czy innych rozpraszaczy uwagi. Dzięki temu pozostaję w stanie najwyższej koncentracji. Później chwilę gram na fortepianie, żeby powrócić do prawdziwego świata i pozbyć się z głowy scen dialogowych z udziałem moich postaci. No i przychodzi czas na rozmowy z prawnikami, wydawcami, takimi jak Sonia Draga, z dziennikarzami. Mam też czas na aktywności fizyczne, golf, tenis czy spacer po plaży. Później kolacja z przyjaciółmi. Mam dobre życie i jestem z tego powodu bardzo wdzięczny. No tak, Dan Brown będzie pewnie jeszcze szczęśliwszy, jeśli książka sprzeda się znakomicie, a szanse na to są spore. Mamy tu wartką akcję, choć nie sądzę, by można było mówić o tym, że książka zakończy się rozwiązaniem jakiejś wielkiej zagadki czy tajemnicy. To popularna literatura, która jednak raczej stawia pytania i zostawia nas z nimi, a być może to nawet dużo więcej. Mam dla Państwa egzemplarze książki Początek. Proszę napisać jan.niebudek@polskieradio.pl. W treści wiadomości proszę napisać swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. Aha, wyniki konkursu, w którym pytaliśmy o to, jakie tajemne moce chcieliby Państwo mieć i do czego by je Państwo wykorzystali, w audycji za tydzień. A dziś już dziękujemy. Gabi Darmetko i Jan Niebudek. Do usłyszenia. Kings and queens bought for tender cades for the gods they made.